القواعد المتفرعة عن القاعدة الأصلية. والقاعدة الأصلية هي اليقين لا يزال بشك. اليقين لا يزال بشك، هذه هي القاعدة الأصلية. وأما القواعد التي تذكر تحتها فهي قواعد متفرعة عنها، قواعد متفرعة عنها. القاعدة التي نقف معها اليوم استصحاب الأصل وطرح الشك وترك ما كان على ما كان. سواء قاعدة تماني باشي قبلو استصحاب الأصل كي أقبل سيبي بلي طبعا وادا دوكا كأقبل سيبي بلي وطرح الشك أتكيني وكافي كما بي مجدان وترك ما كان على ما كان كافي قليل بباسي واحد لكن باتيو باتيو بلا الاستصحاب كما قال ابن القيم انت أقول إن استصحاب أتما قد أردى هو فهو ني أصول الفقه استصحاب هو ني كنيو كي أدعوا من الأدلة المختلف فيها أو من الأدلة الفرعية هنا هو يريد توجيه يتوتو ني الاستصحاب واحد استصحاب واحد أفا ابن القيم ما بيسال أيه انت أقول إن استصحاب هو واني هو استدامة إثبات ما كان ثابتا وهنا نكي ياما واني إيري إفي إنتو باجي كوليريني أو نفي ما كان منفيا أبي كاوا ليري إساتاكم كاتو باجي كوني كوسي كاتبو ليري إنتو باجي كوليري باسي سمو واني إيري نفي ني آريما آسنري مناني أي إتو مناني كباقاو الحكم الثابت نفيا أو إثباتا ìdúrórí rí kí ni dídúró fífi ìdájọ́ tó ti rinlẹ̀ káfí rinlẹ̀ àbí ìsbáatán nafiyan ọ̀ ìsbáatán ní ti àbí ká sàtàkù èyí tí kò rinlẹ̀ àtàyà kó máa tẹ̀lé lónìí alátẹ̀gìyẹ rẹ̀ hàlà títí tá a fi rẹ́lì tí ó ṣe ń di situation yẹn wà rọ́fọ̀n alama ri to ni le tele tele ko ti ni le tele ka jo ni le ni isin ko si wa be na li adam al ilm bil mutaghayyir aw bil mughayyir to li ki ati ma in ka ka to change ba qaw ma kana ala ma kana unani ba qaw ma kana ala ma kana na ko ni se sab ni ha wali ay li adam al ilm bi dalil يثبت خلاف ما كان عليه تربي عتي ري ري كان تي او تون وا في اسي افيري لي ياتو انت تي كان دي تي وا تله تله وعرفه اخر بانه افهمنا توسي تعريف ركني اوني الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني اوني كي انتي دادو بيلو ري ري لي على امر كان نيغبا تي او جي غبا لي كيجي ني نيغبا تا وا نبه لو بناء على ثبوته في الزمان الاول ني اغماني ني ìgbélérí ìmọ́pálérí kí ni o bó ṣe ti nílẹ̀ nígbà àtàkọ́kọ́ náà ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ay anna thubut al-hukm fil madi wal ilma bihi oni ìtumọ̀ ilé ni pé kí dájọ́ nílẹ̀ nígbà tí ó ti lọ àti ìmọ̀ rẹ̀ tá a mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀bẹ́ yajalu shakhs yaghlibu ala dhannihi yóò jẹ́ kí ó ṣe pé ní èèyàn yóò jẹ́ kí ó wà lórí èròngbà rẹ̀ wípé annahu mustamirun fil mustaqbal nìkan yóò sì máa lọ náà nìyẹn a máa ṣe dájọ́ rẹ̀ fil mustaqbal كما ثبتت له الملكيه ها غغبي اني تو سو بي اونرشيب اونري له فون اما كون لو ني لي اونورا موتو يي اونورا تين غونكي من اسبابها نينا وا سبب تي في مان ني اونرشيب بالبيع بلو بي نوا تافوني او الميراث ابو جوغو اني فان الملكيه تستمر اونرشيب يوم لو بي الى ان يوجد ما ينفيها تي تافيرين كاتو تاكو ها وكمان علمت حياته بينا لين تاتي ما جميل اما كو علي في زمن معين اتما كو لاغباجا اي بابا ري تي كو بو سون تي ادارين اوغن لاتي بي اودو ميجي لاتي ري ما اني تي اي بي ري ني اودو بي ميتا سان يابي اي امير وا كو ني ري ما باي ري اس اس باو تو ديري لو بي ني او تي كو اي تان لي ري ما لاتي اودو ميجي بو يو ترافل ني ما أمو يعني وقتك علمت حياته في زمن معين فإنه يغلب على ظن وجوده في الحاضر والمستقبل. إن تعرف بتيو توجا غالب الظن في يرون بعض الله بعض يبي أسي ولا ينسي يسمع ولا ينهني حتى يقوم الدليل على غيره. تعرف ريا إني تيو تيو سوقي أتي أتو فيحكم باستمرار حياتي. أقول ما شيء لا يجوك بلو بي شامي لسه يكون في نوني. إني لو فاتو بيجا بي إنه أما أحكام المفقود المفقود أفاك أكو دكتور إتيا ني إسلامي كينوفاسيتي كان ني سعودي عربية أحكام نو سي دكتور شرف نو أحكام المفقود أكو أحكام زيادة لأنا أكو أحكام زيادة بقول لك إن لكم إذا جاتوا سمعني نشريا زيادة هنا كأكو أحكام المفقود في الشريعة إذا جوا نتاع بس أفكو يوم أبلاي سبب بوريس إيجوس يوم أبلاي كاكي أواني أما إذا جوا بيني وشين سامين حتى يعني أفا كم مفقود يعني بيني يلوم أفا مين تبغى صحيح بيني تبغى فيه كم يوم أبي لك بجاو ني أقول لك e kan sa ri mo e se e re ti re ti o fi pomo 90 ni o to ba pomo 15 ba te ri mo 40 years le fi mo le fi ri ti re e pin portion ti e ka le en ka ko gboro ko kan ha ti o bu kalu ba ku tan awon mo re o mo dugun awon mo re o mo wo na ni ti te fi ri pe ni e ti ka odun ojo re pe 90 won ni le anna al ghaliba ala tis'iniyin al maut awon alu ghalibu be to le to e to poju to common ju ni le awon to ba ti pe 90 ni pe won ti ma nku. So I'm already here now. When I see what you do, I'm a sailor. To what he is this half. I'm a sailor to what London is this half. I'm one bed. When he had to use that, my youth be to live a far. Till it have you link at you if he could anyway. Find my food, that you want to move food. Find my food, you come get Hayati. Hatta, you jada my dulu ala wafati. Eddie. Editor Bassa, and it was on. I'm a supposed to align on you. Till it have you did a little coach. أو تقوم الأمارات التي توجد غلبة الظن بأنه توفي. كنا أمارات تيموس أقول يوم مجيء غلبة الظن وعي متموازن. أمم. ونكبي. بسنو تتكبي بنايتي. So من الأمارات التي توجد غلبة الظن بأنه توفي. Our science تي يوم إيه كمال يبغى فما يبين أنياتكو. أو ويحكم القاضي بالوفاء. أنا استوصل بينه أو على ريبوت في القاضي. القاضي هو هذا جو يفور بيه. لا تنيو. مثلا جو بيه. لا بجاء تفو. إيه بعمر مسألة. طبعا يقال لي ساتش أفاهني. مسألة كان بتو لا بعدين. إيه كذي سير. لا جوني. إيه تكاد يقول لك بيناي سير. بابا باي أجو. قالوا كذي. إيه تكاد يقول لك. سير. سوي بني. بو تكمي أو بابا جابوني. Kalau pun tak pada, abang itu, uti loni. Eti fe ya ure, ya ure ti loni aku ami. Si asok pun itu, ini ya, bapa ti dia, mak pada abah bau abah asok pun dah ingat ti loni, masalah tu ada kira. Pun ini disaat pun ini, jadi tapi mana ti se disaat ni ya, ini se disaat ni ya. So dia, ani. Agora lo baa di lo as a yani a aula eto se han simi pe ti qadi ba ti dajo inta ti qadi ba ti tori pe kodo ibi to lagbara si ni qadi ti dajo ati lo se sheria court alaba qadi ona de ti dajo ti ju judgment ni de agora ti kodo ma ni ni o ya to se fatwa kodo wu won pa na be o ti lo ni qadi ba dajo pe kan lo pa yan kan. Ah, apa pada hari biasa kalau pak awal hari, udah jodoh di dalil ni, untuk hari ni aku boleh sekarang, terus nak kau cuba ni, semua tu banyak kalau ni. Nah, walisishabu aslu min usul istinbat al-fiqh. Ida jo istinbat, hari dalil ni, apa orang sebenarnya aslu ni, dalil lu je, ni nama dalil tu afi muer ini nufiki istinbat. Wain kana ghayra mutasai al-ufuq. Suma ko fe ko yani da wa mutasi o ufuki sky yani ko fe ko ba ko ni bala ko fe pupo agbon istisabu pe gayra mutasail ufuq kasairil usul gege bi awon eriyoku fa huwa hujjatun kama qala al qarafi wa ma adrakum man al qarafi qarafi ni ma wa fa ni qawaid fiqhiyatun lini na fuqahatun ni agban al qarafi kọtara kan nípa kọ̀wáìlú fìkìhíyà ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sábà bí ṣe ṣùsùn báyẹ̀ alkọ̀rọ̀fì. So kọ̀rọ̀fì ó sọ wípé òun ló sọ̀rọ̀ yẹn wípé ní istishab gẹ́rù mùtẹ́sìl ufuq agbọ́nrin rẹ̀ òfẹ́ púpọ̀ kàṣá ìrìn òṣùwò. Ó sì sọ fún wa pé hujja ní istishab inda malik al-istishab hujja tó ní dama inda malik torí ìmọ̀mù ṣáfì yóò gba istishab àmọ́ bẹ́ẹ̀ al-imam shafi'i yarud al-istishab la yara al-istishab wal muzani min ashabi shafi'i al muzani huwa min ashhari atba'i imam shafi'i al muzani nu awon to lagba ninu awon atba'u shafi'i ni ko si be se be hakoko madhabu shafi'i e daruko muzani al muzani una gba istishab ó gba imam malik gba istishab muzani gba istishab wa dhakara annahu khalafa fi dhalika al-hanafiyya al-qarafi sọ fún wa pa àwọn hanafiyya wọn gba istishab thumma dhakara anna ad-dalila ala kawnihi hujja eri tó sọ fún wa pé ní istishab jẹ́ hujja anna ghaliba adh-dhann anna al-hala al-qa'ima tastamiru qa'ima di pe ghalibu adh-dhann nkan tó ga jùlọ nínú rúgbọ ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyẹn gálìbù fọ́mì náà ló pọ̀ jù nínú tá a mọ̀ fi ṣe ìdájọ́ láyé kò sẹ́ni tó rí yakin àfẹ́ni tó bá fẹ́ ìdá àkó mọ ohun ṣẹ́ tọ́wá ní lágbájá yìí bó ṣe wà yé olùlé ni a sì ká mọ́bí tó ti jalè lóòótọ́ rí àmọ́ àná bí fi ń wò gbogbo ètò rẹ̀ ló ti dúdó ti mú igbó gbogbo ojú rẹ̀ ti pọ́n nígbà tá a lórí báyọ̀ ẹnìkan agbàgbà àbáyé gbàgbọ́ agbàgbà àhẹ́gbọ́n náà ṣe tó alè gbogbo ìtẹ́ ti dúdú ogun kí nga wọ́n ti sáàsá gbogbo rí ẹnìkan ní ogbóhùn tàbí gbogbo ìlẹ́ta àwọn yóò agbàgbọ́ sáàkàwọ́ ló ti jáde gálábàtò zọ́nì nìyẹn gálìbù zọ́nì nìyẹn gbogbo àmì tí mo rí yìí o àmì yìí clear gálìbù zọ́nì lélẹ́yìn so wọ́n ní gálìbù zọ́nì sọ fún wa ẹ̀rí pé istishab jẹ́rìí nínú sharia ni pé gálìbù zọ́nì sọ fún wa pé ní al-qa'ima tẹ̀kú tẹ̀sẹ̀mẹ́rù kọ ìmà àlùkọ́ ìmà tẹ̀sẹ̀mẹ́rù kọ ìmà nǹkan tó bá fi lè wà báyìí bí nǹkan ṣe wà gbogbo gálìbù zọ́nì sọ fún abẹ́ bí ó ṣe mọ̀ wà náà nìyẹn bí ó ṣe mọ̀ wà náà nìyẹn hátà yóò jáde máa yẹn fi hà tí tàá fi rí nǹkan tí ó takò tàá fi rí nǹkan tí ó takò mo mẹ́ni yẹn ló lè tẹ́lẹ̀ ó lè ní mo mọ̀ sí ó ti gbé bọ̀rí dáadáa ẹnìkan wá sọ fún pé ní ó dẹ̀ lè ti di èmi wá sọ pé ṣé lágbájá ni ogun tàbí bí ó lè ní o ṣe bẹ́ẹ̀ rí lórí tẹlifíṣàn ní lórí channels tí wọ́n mú ó sì jáwọ́ lóòótọ́ ó ti di wẹ̀ wọ̀n ó lọ ọdún méjìlá lẹ́wọ̀n ẹ̀rọ náà kọ́ra ó ti di alùsùn náà báyìí ó lè lè mí màá sí ọyẹ mẹ́rin wá kó ti di alùsùn náà ẹ̀yẹ káwọn dábàá dídá pẹ̀lú àwọn èèyàn ó lè àlùkọ́ ìmọ̀ tẹ́sítẹ̀ mẹ́rù kọ́ ìmọ̀ ó lè ní mẹ́rin wá pẹ́kẹ́ sólè alágbájá alùsùn náà ni ó lè jẹ́ pé wọ́n máa ń dọ́gbọ́n ṣe bídí àjọ bóyá tó bá lọlé ọdún lókè bóyá náà máa ń ṣe jálà bí jáde mẹ́rin wá ẹ̀ mú kẹrù bẹ́ẹ̀ náà àìrọ́ àìlè ṣe bẹ́ẹ̀ alùkọ́ ìmọ̀ tẹ́sítẹ̀ mẹ́rù kọ́ ìmọ̀ alùsùn náà lè mímọ̀ sí so istishab ni wa dhannu al-ghalib hujja kama lo al-ghalib dhannu al-ghalib hujja ni fi al-amal ka sha fi al-amal ka sha kama lo fi al-amal al-murad bil amal ay al-fiqh والمراد بالعلم طبعا العلم العقيدة طبعا العمل أي الفقه سوتي بقى والظن الغالب حجة في العمل كما الظن غالبي يعني لو جاء إنه في كيو كالشهادات جاء بي جاري ما من لو طبعا يا بابو جاري وما سيقوا بي واجوا داجوا يعني بيقوا توري يوكا بيجوا فإنها تثبت ظن راجحة يعني شهادة كوية جاري ó máa ń mú zọ́nù tó wà rọ́jú wá fún un náà ní zọ́nù wálẹ̀ wáyé àhújá tó mùlzíma tó nílkà àfà ó jẹ́ ẹ̀rí kan yẹn ni zọ́nù rọ́jẹ̀ zọ́nù rọ́jú jẹ́ àhújá kan tó ṣe pé ní ó jọ́ ràn fún gbogbo everybody wàláwó ohun millet èyí tú ricat tá a bá ní ká mọ̀ lò mọ́ ẹ mọ̀ jà máa lo zọ́nù rọ́jú mọ́ ẹ mọ̀ máa jà máa lo galamtu zọ́nì mọ́ gbogbo nìkọ́ṣì yìí fáwọn ànàfíà ni asẹ̀fúnlá mo ní sáfì yóò gbá mi mo sì ṣe méjì lè ti sáfì yìí ẹ̀wẹ̀ tí mo ṣe méjì ṣe tí ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ الاستصحاب ناني عم عادي بيه. So our Hanafi ati rada istisab untuk apa tak ada beko. Mau rada. Tapi kama maluka lewat tu zon, azon raja. Kama fi masih syari, kama fi masih syari, syariah. Tadi'ul hukuk. Ama itu awi yo marari kan. El tema el tadi kama fi si abu. Yo kalau dah masa, yo kalau koma sasi. Abi kau yo jaga fungsi mama tabi mama tahu lini. Yo dah kau lo kau jangan biar kami jitu nanti makan ada kan. Yo dah lihat jadi mama sasi kan. Ha, yo si mana jadi? Tadi buih. Yo dah tiga mam. Tadi kau baca kemudian kiri bawah. Lagi baca kini kan. Ayo, ini semua kau lana. Apa lain ini tosile kini kan. Alam ada cuma kau mama ni. Ayo lawi ni baik lawi jadi. Kau mau luka lah betul ni. Tuh kubah hadilah tak kuat si syahadah tak kuat. Eh, bah. Abi efile, so tadi awal ayam adam, nampak aku ni, walau ahmilat, awal abi yu'mal biha, tadi kata ibnu sallamu hadi, tadi hukukun kathira, awal tahu awal yang yur alikan, itulah yang kuno tariqun li isbatiha, kosona tapi fi leh si isbatu hukuk awal yang, lati establish itu awal right awal yang, tu kamu si dah jauh malu kalau betul doni lo, mana fales ashabu, ala hada hujjah عند مالك. So ele vai belo ala isso sabe tá com calei ah limam malik fi muniyari ino sharia ma lam yaqum dalilun yu'aridu lakum bata batili ali kalimi to taku na'am wa yanqasum al-istishab 'inda kathir min al-fuqaha ila qismayn istishab qismi jilo da polo pa apo ni fikiu ahaduhuma istishabul bara'a istishabul bara'a ikia kokona ni استصحاب تعفين تعفين كلي نبي اني وعلى براء اني هذا بريء اني فري تعفين فري وهو بقاء الذمه على ما كانت عليه هنا لك يجمعيا كو عليري بوبا مشي وني بيله ها كو عليري بوبا مشي وني بيله غاغا ها حتى يقوم الدليل الذي يثبت حقا تستعفي لي اللي تيو في eto kan ni leri eni pe ni en hi jemin 10000 nta da jo kokon bi kale ni pe that is why even da mi o se kin ma aro allah na lo to la buru wo awon court wa ama ipile kan wa tawon na di mo o jo ti sharia na si ipile na la na kin no sharia si se ni ka won free won ni o sa inu lo agba pe ka free 100 criminals o da ju pe ka je innocent kan ni ya kaje innocent in view se innocent e yo kaje ni a o buruju ka 300 criminals because 100 criminals are free yen o si le pada ba won na eri ta si kilo ta fi aje to se pe innocent ni si se gba ti supposition bawo yo se ma wa je ya leri abosi ni o le je pe ni apa ni that is why te ba ti give sufficient proofs mu wa ni wa ju adajo ko si gba to se ni e gba bele e ko lo e ko na emi o mayin mi me nbo ti no yin ni adajo le bi ari eni eloko o je bi o le je lo to mo mo pe ni awon olosu de e ma se ma ko je na ni mo mo emi adajo ame ko si yin o kan mi eyi te eye ye si te gbe wa ani e ko document wa se e ri ko ah yin o ma lo na ni a ma lo na ni o ke ma na ri 5 billion la kan ti gtb awon 10 billion la kan ti kini kan o ya won na ri o ya proof bo se lo e o de sa lo to lati kini kan lo ti bere business kini kan saraki won lo fi congo brush de Kotuni Congo oni rice company lati ye kiri kan lo ti dale on de lo lo ton ti dale lo ton e profits don't make every year ni ibe lo ti ri to na to ka wa gtb so gbogbo e won se da won se da gbogbo ra ni because ko to ko to jale na ni won ti mo won ti la won lawyer to won lo ni pile na won ti see gbogbo everything pe e return wa ta ba ti mu e bo si meri wari so mo se le so ta ba mu e bayi lo se ni mo se le so ta ba mu e bayi le se mari se tigati ke ko le pano ba la huwa ahkamul hakim suma dajo ibadi alu sunna la dajo ni ko ni judge eh ni judge ko le se ko jibe lo judge o le se pe mo ti mo pe ni saraki o le na ni o lo fun ko ara gbe to ba te gbe riwaju ni ko si en kan se si wallahi ko ba je sun ko ba je salafi jibe lo evidence na we lo eh evidence mo a ko saraki mo lo le o so be na ni sharia o bẹ́ẹ̀ náà ni kò wá jẹ́ sẹ́ríà náà evidence ni tẹ́ẹ̀ká lukú bá rí tẹ́ẹ̀ bá ti rí evidence provide Upari ni ya. Upari ni ya. So yang kau mesti sabu juga ni last week ni dia lor zina. Mau time lu juga ni hijau. Kau dah hijau pun ni ex convict ni. Kau mesti cek zina ni. Ya, saya minta mereka dah jumpa dia. Kau cek zina. Amel kalau tu, so saya rasa ya, kau cek zina tu. Ini kalau ni baru tu, ah, kau dah baru tu dia. Kau tu tiri lor ni lagi pergi sini. Kau ni kalau hari ni, ah, eh, kata aku dah, ah, kau tidak lah. Iwa tu mu wahyi, iwa tu orang ribu sesi. Mu apa ni? Orang sesi ni lupa tau. Iwa tu oh, ni ada muka, ni ada mana muka? Jadi, bukan lah. Orang tu ada muka lupa. Ini tu di Syria, ini tu di kita orang common law. Nampu ani ape? Kau orang free 100 criminals. Oh, dah lupa jauh juga kau macam innocent kan dia. So kini ni nampu pak bawa iba. Everyday ni, albagina tu ala mudai, wal yaminu ala man ankaro. So kalau kau meri wah, dia bateri bayi nama kau singkat kan? Tapi sih, ani ini istishabul baraah, ini aku istishabul baraah. Ani wa aktharu khilafil fuqaha yaduru hawla hadha alqism. Aku lo kau khilaf tamang ni lo dua orang fuqaha. Ini baru mahu. Mula mahu ni bisa lah. Ti, ah ni bi kawas saya tak apa boleh urus ok ni bi ruku. Siapa pun sembilan tisu kelabu ni falah ni arah. Kalau ku awak elmi lu istisah, elmi begini pun, elok istisah ku sih lu lebih baik. Kau dah tahu yang kau kau istisah. Siapa kelabu lu baik pun ni istisah bukan gani kau sila. Jadi awak baca kau kau bersola, ini lu awak. Ada di pihak kasaya ni baca bersola, lagi di saya. Tapi awak cuma boleh suka kau. Ada di yang mana, awak ni le ini istisah betul. Siapa bapa bapa bapa sini istisab ni ibe ni aku tiba istisab tu kan ibi bos saya atau tiba kau bos saya boleh tu bapa tu bos tu kan tu dia istisab tu awak ni nabi wa aktharu khilaf al fuqahi yaduru hawla hadha al qism qism wani istishabul baraa istishabul baraa fal hanafiyyah yaj'alunahu hujjatan lid daf'i dun al ithbat aw hanafiyyah awon man lo istishab ni hujja dafu dafu ni bi pe eni ti won allege pe o se nkan eni ti won allege fun o se nkan ohun la lo istishab fun kese isbat kese lati se isbat to nkan fun nkan fun to claim so lo da won hanafiya ba won se lo ida keji la won gba lo ha ومالك وشافعي وابن حنبل ياخذون به حجه مطلقه سواء للدفع او للاثبات من مالك والشافعي اذا ظهر هنا ان الشافعيه يقبل الاستصحاب الامام الشافعي باستصحاب الثاني يكمل عليه كجنين انواع استصحاب هوني استصحاب الوصف المثبت للحكم استصحاب الوصف المثبت للحكم owo ni ka pada sibi istisab ka lo ipile iroyin eyi ta fe fi se ipile ta fe fi se ifirinle idajo hatta yusbi yasbuta khilaf titi into yato si ti o firinle ay anna al wasfa yathbutu bi istishab al hal iroyin o ma rinle pelu bi se si ba se wa ni pile walakin la yathbutu bihi haqqun jadidun bal yastamiru bihi الحق القديم اذا جو تنتو مي او تن لي ولي ما اري بو ياتو الي نا بلو الي با كلير استصحاب البراءه كلير بي انت ما ني ما ني كلير بي كني با سي مو نكان ما ني كلير او ني باي باي باي نا بي كو سو اي دي في بي با يي بي وا كات كالي كالي بي تون اي بي وا كا سو الي ني بي بي نكان سي ما وا ني كلير ري بي او ري سي ما وا لو ني استصحاب الوصف ني mo gbe mo ti agbeju eyan ri ni last week mo mu wine ku mo de gbe sinu freezer mi mo wa gbe sinu freezer mi wine yen de je color red wine color o wa ti lo odun kan be o kan lo odun to ba ah wine re o ti wa change si yellow so aga ko ni pe ni this is how you wali me this is how we wasfi lele al musbiti lele hukmi wasfu o lo se ba tu kaunu hu yani انه ليس خمرا wasu won ni a so pe ke se khabru ti mo fi to fi jaza ki mo mu nipile kini nkan ti a fi gba pe ke so ti ti o fi se let of me ki mo mu nipile tori ko si ni kini o alcohol me iskaro si me ko si iskaro me asla tori e lo ti gba ko mo le mo mu ita ni si yi bayi color e ti wa school ni white color o ti di yellow color en kan ah lati bi gba ye yo ti meta for si nkan mi o gboro fara bayi mo ti mo koko ah o e won ni mo mu mo ko ni fara bayi o ti fara bayi Odo lo ba mi so. Tuwa lo so lo le so no. Si iskaru ti wo. So ti change the alcohol. Ti o ba ti iskaru ba ti wo. So istishabu alwasfi ni. Ipin elekeji ni istishabu alwasfi. Ha? So ti woni wa adunuka fi hajatin ila amthila. Woni ile ma ga ko mo lero pe oni bukata si awa pejuwe. Oni bi kin fun lawa pe je to wa de o laka hadhihi alqaida ti o se afihan qaida fun e fal nadhkur laka shay'an mimma dhakaruhu fiha ya dar ko die fun ninu awon ti awon afoni fikiu tan wa ni bi bayi akoko ni pe ma qalu fi hukm almafqudi inti won wa ni ba idaju en ti o sonu min annahu yuhkamu bi hayati ama sa idaju ko si wa laye ni o ma la bi yasbut wa fatuhu lokin ba ti iku re o ti ni le bi bayyinatin qati'a pelu e ni to se kini to clear webina an ala dalika leri eleyi la yajuzu tasarrufu fi malihi bil bay a gboro lo ta dukiya re kankan wala wala irsi a wala bil irsi a gboro jogun dukiya re kankan hatta yatabayyana mawtuhu titi ti o fere le potiku a o ya dhalla umran adi abiki o wa ni ojo ori kan to se pe la yajuzu fi aqranu fil galibi gboro pa won ti won je won agemate re won ki se mi ni ojo ori yen mo le tun wa iru istishabu lele se hal hada istishabu albara'a am istishabu alwasf wasf istishabu alwasf ye se bara'a se ta ba fe allege yan kan pelu kan istishabu istishabu albara'a en kan allege kan pelu kan edu al aslu fil insan annahu bari'un min kulli huquq wal jinayat yan omi yan ni pile ni pe innocent lo men yan ni pile o fe allege abi pelu kin accuse pelu kin o ya meri wa istishabu albara'a ni istishabu alwasfi lele wasu ku ka to le gbe le ni e leri ari eri wa idha mata wahidun min asabatihi tani ka ba ku ninu ebi yan la yo kam lahu bi mirasi ninu ebi eni e a gboro ti so pe ni ke ni yan jogun re ha a gboro ti yo ogun kale fun eni to so nu yen nitori pe ni ikanu awon family re ku be baba re loku ha li anna istishab alasli yabqa ma kana ala ma kana لان استصحاب الاصل يبقى ما كان على ما كان قولي استصحاب الاصل يوم وادي كل بابا سي وانا ولا يضيف حقا جديدا استصحاب الاصل يبقى ما كان على ما كان ولا يضيف حقا جديدا قولي مودا جوتو توفا يوم وادي كل نان هذا وعلى المسلمين الي ديري داسوي او جونا ليري بوبو مسلميو ان يتعاونوا في اثبات حال المفقود بكل الطرق المشروعه والمتاعه بكم انا لو وليري باس ما في ايداجو ان تو با سونو ني له ني غوغو انا تي او با شريا والمتاعه تي او سي رون تو تو ما في سيتا تو في روالو من اجل ان ياخذ كل ذي حق حقا من اجل ان ياخذ كل ذي حق حقا ان بيكي قال كل ما ريا تو ريبا في حق في اقرب وقت ممكن ني اسكوتي او رون تو سي تا فاين غلب على الظن انه مات تو اي بي تو غلب على الظن واني بوتيكو بناء على ادله ظنيه ني ايدوليري اري تو جي ادله ظنيه او توقيع او توقعات منقوله ابا وان يشله كان تي وان بي وا فون وا فان للقاضي ان ياخذ بها بكنيه واني اني لا بجاني انا يبان لو طرف لو يبان لو لو ابي يس ما تو لو nkan ni emi ti to wo moto white baba ti plate number je baba awon ni moto yen lo last lo na ni ozo baba won le se ba ti moto yen lo ko so mi uno je kari mo lati bi odun kan odun meji aha so tawqaat manqula awon ise le tan gbe wa fun wa o ti se isbat fun wa ni yen so gba yen agba a lo ba ko ti ko ju wa se okun idi ta fi lo ba ko ti ni pe to ba lo ko je pe ko ri be to pada de nko so ko sin kan ko di ti dajo sugbon ti o ba se pe ko di lo dajo iyawo re e da pada owo re te pin kalu koko le sugbon so ba pe ko di lo dajo oro ti pari niyan lawi da al madinu المدين ني اوني بيسي لو ادعى المدين ايصال الدين للدائن الدائن ني انت وان جي ني بيسي تي ان تي او جا بيسي تو با كليم بو ايصال او تي سان وو فون ان تو ان جي ني بيسي والدائن انكر الايصال والدائن انكر الايصال ها ti en ti won je ngbese wa se kini o o ta ko pe eni yen ti san gbese fun won a ko lo si waju adajo fal qawlu ma al yamin lidai ba si dajo ni pe a ni ka en ti won je ngbese yen ko bura kilo ta fini ko bura kila li si so al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu al man al mudda'i al madin en to je en to je to je ngbese ni mudda'i o lo claim olohun ti sanwo e gba gboro mo mudda'i ati mudda'a alayhi wal mudda'a alayhi oni eni to je eni to je ngbese o wa ledi ankara oni ko ti san fun ami o le ti won ni suppose tara won gba mi te ba gbe ejo yin lo odo adajo pe I am carrying jemi ni 10,000 naira mo le ke gbowo mi ha e wa so pe ni kini o iro o e jemi ni 10,000 naira eni e jemi e so ke so e so ke so mi eni kini e e jemi ni 10,000 naira e mi ni claimant e ni defendant e mi ni mudda'i e ni mudda'a alayhi al bayyinatu ala al mudda'i e mi ti mo le jemi lo yen e mi ni ma bura al mudda'a alayhi e ni kini e le mu e riwa emeri wa pe be si san fun mi sugbon to ba se pe emi meri bojo yin wa lo so da adajo bi pe e je mi ni 10,000 e ti fun mi e wa ni e ti san fun mi e ni mo dai e ni claimant e mi ni defendant to do je pe mo bejo lo e le ti san fun mi e ni claimant e ni mudda'i e mi ni mudda'a alayhi e ni emeri wa e mi ma bura Obi ti gba lo to. Enam, ala man ankara. Emeri be se san wa, ebi wa ni iro mamu bura wa pe iro ko san fun. Lo ti bayi. Won ni fal qawlu ma al yamin al qawlu qawlu da'in. Ndan so ni. Idha ikhtalafa al mudda'i wal mudda'a alayhi. Aw al madin wa da'in. Al qawlu qawlu da'in ma al yamin. ولا مسائل اختلاف الاختلاف بين المتبايعين لا يعني هو ميجي هو تو جاوا contractual parties ميجي تي اختلاف باشله اي نكا كو باف كان لا ري انو فيك نو فيك يعني كو باش لي انو فيك امي اتي جو تاب فوني فورا وا مو تاب فيني 10,000 يرا لا لا بون وايا مو اقرا باي بي فوني هي 12,000 a jo ni agreement le lori 10,000 12,000 abi afwan emi ati e je ngbe sibi ijara bi ijara tomorrow ni ijara tomorrow ni emi pe se ni ka te bi sise emi ka ni bus stop e ka park mam legbe ni ra aba ka ka bi lo skoro du ni aba ko pam pam pam pam aba de koro du ba da ati ere ti soro elo lowo mi ba da de koro du ha 15,000 loyin ah 15,000 bawo ah iro 10,000 mo gbe mi o kinika oba di wahala ila bola lajo si da al qawlu qawlul ba'i eni to taja la gboro re pe woda ke kule to bere ye ton on ta pa to mo so ko te to bere ma je el ko dara yo ti kule to bere ye ton an wo ah so sugbon to ba pa adajo ro tun wa sise kan to ba pe a lo wo ti kini e je loja to ba ti a to na so yan ti ko wo ta get e wo loro e lo ni jare ah 15,000 ni ah wo pe so 15,000 na so common loja to ko ba common loja o le je pe elomi ma ngba 12 elomi ma ngba 20 elomi ma ngba 15 ara elomi na ti ba 15 ta ba o ba fi possible ko range o jina o so 15,000 yen fun o so fun ko jina ko la o le je pe ni opopopo awon yan 10 12 na mo gba 15 le mi fe gba n temi to mo kan ti o fa du fe gba 15 na no so be na ni àwọn méjì tí wọ́n jọ al-madin jẹjẹrẹ àwọn gbèsè wọ́n ni alkọ́ọ̀lù ma al-yẹ̀mí ni dáin ìtumọ̀ ẹni pé alkọ́ọ̀lù lè dá iní ma al-yẹ̀mí ni ẹni tó jẹ́ gbèsè lásọ ó sáà clear pé o jẹ́ gbèsè àbí o jẹ́ gbèsè ọ̀yà ó ní ohun ti san fún ẹ oní kò san fún ẹ ọ̀yà bura kò tó san fún ẹ tó bá ti bura tọ̀ ó san padà o. Tí ẹ̀nà bá tó máa bọ̀ ọ́ ẹjẹ́ kí mìíràn bọ̀rọ̀ ọkọ̀dì pé ẹ máa ń gbọ́n ìgbẹ̀ ti sán wá ní ẹ̀rí ìlẹ̀ ìwọ̀n ilẹ̀ ìlẹ̀ ìwọ̀n ìlẹ̀ ìwọ̀n. Àwọn ẹni wọ́n jẹ yín lówó àbí àwọn ẹni tí wọ́n jẹ lówó yìí ni àgbà ọ̀rọ̀ yín àbí ẹ̀kọ́ pé kí n sùgbọ́n kẹ búra lé lórí kẹ bá ti wá búra tán nìyí sọ ẹni yóò padà sanwó yẹn padà ni. Ọ̀rọ̀ mi nìyẹn lè ana dẹ́yìnà tààlàkọ̀ bí dhimmati al-madini fi máa torí àlùbàkọ́ ṣe ìsìsáàwù lálù yẹkínu dẹ́bà lọ́wọ́ bí yẹkínu náà yẹkínu wà pé kí nìyẹn ó jẹ gbèsè kò sọ pé òun jẹ gbèsè nígbìlẹ̀ àbí yẹkínu wà kó jẹ gbèsè nígbìlẹ̀ kí ni ṣáàkù wà lérí ẹ̀ bí ó ti tó jàfà so àlè yẹkínu láyé sáàlù bí ṣáàkì ìyẹn kẹ́ wọlé bẹ́ẹ̀ yẹkínu ó sà jẹ́ ló ṣáàkù ni pé ó ti sàfò ti san ṣáàkù yóò lè gbé yẹkínu yẹn dànù so ìsìsáàbù asìlì náà tún wọlé ìsìsáàbù náà wọlé ìpìlẹ̀ ní kó jẹ́ ló ìyẹn kílẹ̀ kó jẹ́ ló wọ́n nílé anna dẹ́nà tààlàkọ̀ bí dhimmati al-madini fi máa yẹtí gbèsè yẹn ó so mọ́ ẹni tó jẹ gbèsè lọ́rùn ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni fàhú abákin fi dhimmati ó sì wà lérí ẹni o hátà yusufita anahu kọ́dí kọ́dọ́ọ̀hù títí tí ó fi táàfì rẹ́ẹ̀rì wípé ló ti san wasalama wo lè sọ ibi ó ti san fẹ́ni tó ní ṣe àmọ́ pé n táà sọ ni pé òun náà rẹ́ẹ̀rì kankan mú wá ni o póun ti san fún kò rẹ́ẹ̀rì mú wá ni láfi ní kó wá búra tó bá rí ẹlẹ́rìí mú wá pé lágbájá jẹ́ lágbájá wà mẹ́gbà tí mo san fún ó di méní tó bá rẹ́ẹ̀rì mú wá pé kódà nígbà tí mo san fún ọ lọ sáré ṣùgbọ́n èèyàn náà dá àwà kílíìmù nìyẹn náà olóbi sanwó sun fíìsì ọmọ rẹ. Ọ̀dọ́ bá rẹ́fídẹ́ǹsì pé aláàtì. Aláàtì ẹ̀. Bóòlù ṣe lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé owó tẹ̀ sanwó fíìsì. Ó máa ń dókọ̀ ohun yẹn aláàtì. Ó kì í ṣe aláàtì báńkì pé mo ti ránṣọ́ àti evidence tó clear nìyẹn. Evidence tó clear nìyẹn tí wọ́n lọ́ wà. So ìyẹn ìtì àbù yẹn so o yẹ ti o ti yẹ ti wa a nilo asu mo o ti gbẹdẹ ninu wa. Now